Daar nu nog 10 kilometer file vanaf Bodegraven tot aan de Meern. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn nog 2 rijstroken dicht. Houd daar rekening met 3 kwartier vertraging. Ook nog altijd oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar 6 kilometer file voor de Merwedebrug, want daar heeft eerder vandaag een auto in brand gestaan. De bergingswerkzaamheden zijn daar in volle gang en daar is nog 1 rijstrook dicht. Vertraging is daar een half uur. En tot slot nog de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Vanaf Waalwijk tot aan Heusden. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Het is in Nederland al langer onderwerp van gesprek, maar ook in het Europees Parlement gaat het nu over de overlast die wolven veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze schapen doodbijten. Ik laat mijn eigen niet door die wolven in Nederland zeggen hoe ik mijn eigen moet gaan gedragen. Mijn dieren hebben net zo goed recht als die wolf. Ja, moet het makkelijker worden om wolven af te schieten als ze te veel schade aanrichten? Over een kwartier een debat. Maar eerst, dit is de dag waarop het Centraal Planbureau de doorrekening van de kabinetsplannen openbaar maakte. Nou, het CPB zegt eigenlijk dat het kabinet enorm veel geld uitgeeft. En dat de staatsschuld met meer dan 60% richting 2060 oploopt. En dat zei dat de huidige kabinetsplannen dus met enorm grote fondsen een enorme rekening bij de toekomstige generaties leggen. Ja, is het wel eerlijk om die rekening, waar onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt het hier over heeft, op het bordje te leggen van de toekomstige generaties, van jongeren dus? Ik ga daarover in gesprek met 3 jonge politici. Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten, Daphne Lodder van de JOVD en Johan de Leeuw van de SGP Jongeren. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn hier. Even een kort rondje. Hoe kijken jullie naar die geplande miljarden investeringen van het kabinet? Ik begin even met de dame aan tafel, Daphne Lodder van het JOVD. Ja, natuurlijk hartstikke goed dat het kabinet heeft besloten om belangrijke problemen zoals de klimaatcrisis en de woningcrisis aan te gaan pakken. Dus de investeringen waren zeker nodig. Alleen de echte concrete plannen achter die investeringen, die ontbreken nu nog. En dat is ook waar wij dan als JOVD kritisch op zijn. Waarvan we zeggen van joh, maak het heel concreter. Zorg ervoor dat dat geld goed wordt besteed. Dat iedere euro rendeert. En dat het niet zo is van hey, hier heb je een zak met geld, los het probleem maar op. Ja. Dus ja, we zijn terughoudend positief. Ja, gematigd positief kan je het ook noemen inderdaad. Joris Hetterscheid van Jonge Democraten. Hangt er nog te weinig concreet plan achter die uitgaven? Ja, ik denk dat dat wel nodig is. Maar dat gaan de ministers nu natuurlijk doen. Die gaan nu allemaal een document schrijven. Maar ik vind het heel goed dat er wordt geïnvesteerd in de klimaat en onderwijs en stikstof. Maar als je dat niet doet, dan pas gaat de rekening naar de toekomst. Want dan wordt er niks gedaan. En dan zie je echt de gevolgen van klimaatverandering. Ja, oké. Dus je zegt het heeft ook zin voor ons. Gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Johan de Leeuw, SGP-jongeren, ook zo toch wel positief gestemd? Nee, wat meer bezorgd, ook gematigd. Kijk, wat het is, overheidsuitgaven, dat is geld van de burgers, belastinggeld. Daar hebben de luisteraar, alle Nederlanders hebben daar keihard voor zitten werken. En dan is het ook zaak dat de politiek, als degene die uiteindelijk dat geld van Nederlander mag uitgeven, dat je daar heel zorgvuldig en voorzichtig mee omgaat. En kiest van waar geven we dat geld aan uit, waar niet. Hoeveel moeten we uitgeven, wat doen we met het begrotingstekort. En wat je ziet is dat er bij de kabinetsformatie echt gesmeed is met geld. Er is natuurlijk heel veel onderling wantrouwen tussen de verschillende partijen in de politiek. En er is ervoor gekozen van joh, jij een miljard hier, jij een miljard daar. En zo is belastinggeld eigenlijk een soort van het smeermiddel geworden om de vastgelopen politiek weer los te krijgen. En ja, dat vind ik toch wel lastig als je op die manier met belastinggeld van de burger zo omgaat om eigenlijk je politieke situatie te redden. Dat is volgens mij niet hoe belastinggeld bedoeld is. Dus inderdaad wat Daphne net al zei, je moet heel zorgvuldig zijn van waar geef je geld aan uit en niet zomaar overal maar een zak heen smijten. Nee. Dus dat baart me wel zorgen. Ja, en Joris, ik hoorde jou net zeggen, ja, het is heel goed hè, dat er wordt geïnvesteerd in klimaat en zo, dat is nodig. Dat is ook voor ons als toekomstige generaties belangrijk. Maar ik hoor Johan nu zeggen, nee, maar dat geld is eigenlijk ook vooral een smeermiddel omdat er gewoon heel weinig vertrouwen is. Ja, wat is het? Nou ja, dat ben ik het niet mee eens. De afgelopen jaren is er gewoon veel te weinig gebeurd aan klimaat. En het wordt echt tijd dat we geïnvesteerd in onderwijs. En ik denk dat het juist goed is dat dat nu wel echt gebeurt. Want dat gaan we ook weer terugzien in de economie. En daar stijgt de economie alleen maar van. En daar hebben we uiteindelijk zelf ook allemaal profijt van. Maar maak je dan helemaal geen zorgen? Want ik bedoel, die berekening die is toch best wel ernstig. Er wordt echt gewoon heel duidelijk gezegd, ja, de toekomstige generaties gaan betalen hiervoor. Dat ben jij, hè? Ja, maar die investeringen zijn natuurlijk eenmalig. En het CPB is hier uitgegaan van dat het structureel wordt. Ja, maar het CPB zegt, alles wat eenmalig is, is in de praktijk vaak toch wel structureel. Ja, heeft het afgelopen jaren hebben dat laten zien. Die kans is er. En dat is natuurlijk het zwartste scenario. En dan is het natuurlijk aan Sigrid Kaag als minister van Financiën om daar goed te kijken en goed de vinger op de knip te houden. Om het uiteindelijk niet uit de hand te laten lopen. Ja, hoe het nu in het akkoord staat, dat vind ik heel goed dat er zo wordt geïnvesteerd. Ja, en dan moet iedereen een beetje gniffelen, want Sigrid Kaag, ja, jullie als jonge democraten hebben daar natuurlijk alle vertrouwen in, dat zij die hand op die knip houdt. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Ik denk dat zij heel goed met financiën om kan gaan, ook heel goed in Europa naar de regels kan gaan kijken. Daphne, ik hoor dus eigenlijk twee dingen. Johan hoor ik zeggen van, het is een smeermiddel, weinig vertrouwen. Joris hoor ik zeggen, ja, maar dit is gewoon heel belangrijk, er is te weinig geïnvesteerd in klimaat, zo. Het is nu het moment. Waar bevind jij je qua mening? Ja, een smeermiddel is voor mij echt kort door de bocht. Ik bedoel, we hebben een klimaatcrisis, dat is meer dan eens duidelijk gemaakt. En het is hartstikke goed dat we daar nu een hele hoop middelen voor vrij gaan maken. Dus ook geld, maar ook mensen. Maar wat wel zo is, is dat natuurlijk op dit moment die formatie zo intens lang heeft geduurd. En we nu een coalitieakkoord, net niet op hoofdlijnen, maar toch eigenlijk wel, hebben gehad. Waar de plannen dus niet concreet gemaakt zijn. Nee. Omdat daar gewoon geen tijd voor was. Omdat die partijen te lang met elkaar overhoop hebben gelegen. Ja, maar dan zegt Joris, ja, maar dat gaan die ministers nu doen. Komt allemaal goed. Ja, dat is dus de vraag. Want die ministers die zijn natuurlijk grotendeels nieuw. En er kunnen lobbypartijen, dan heb je de boeren, of dan heb je, weet ik het hoeveel lobbyorganisaties er zijn, die aankomen schuiven. En die gaan zeggen van, hé, maar ik wil ook mijn miljoentje hebben. En als er dan niet één groot overkoepelend geheel is die zegt van, nee, dit geld gaat daar naartoe. Mm. En dat is en het rendeert het best op deze plaats. Dan denk ik dat je wel fouten kan gaan maken. Ja, ondanks een Kaag op financiën. Ondanks Kaag op financiën. Geld opmaken is nog nooit een probleem geweest in de politiek. Nee, geld opmaken, dat lukt altijd. Dus dat is het hele punt. Van, er staan hier gewoon potjes klaar en iedereen kan gaan graaien. Maar ik denk dat het wel goed is dat de ministers gewoon een heel goed plan gaan maken. Van wat is nodig om de doelen te behalen. Maar dan zegt Daphne, al die lobbyclubs komen er nu aan. Die ruiken geld. Je hebt natuurlijk heel veel Kamerleden. Je hebt 150 Kamerleden die er ook iets van kunnen vinden. En dat is natuurlijk die nieuwe bestuurscultuur die ze willen. Ik ben heel benieuwd of het ook gaat zijn. Al die partijen hebben dan invloed op het beleid van het kabinet. De doelen zijn vastgesteld en het geld. En dan de rest komt nog. Maar even, de toekomstige generatie moeten gaan betalen. Jullie. Hoe gaat dat dan gebeuren, Joris? Ja, als je zoveel investeert, dan stijgt de economie natuurlijk ook mee. Dus die schuld blijft natuurlijk in verhouding met de economie. Dus ik denk dat uiteindelijk dat we er meer uithalen dan dat er schuld is. En zeker bijvoorbeeld onderwijs, investering in onderwijs, die gaan we heel erg terugzien. Maar die zie je niet zo goed terug in de CPB-berekeningen. Oké, Johan de Leeuw. Ja, ik hoor Joris zeggen, dit komt goed, hè? Wij, dat valt mee straks voor die toekomst. Ik ben het daar toch niet mee eens. Want wat net al genoemd wordt, de groei van de economie. Het CPB zegt, geloof ik, dat de groei zou dan van 2,0 naar 2,4 uit mijn hoofd. Dat het echt maar om een paar procentpuntjes gaat, wat uiteindelijk dit gigantische pakket gaat opleveren. Dus de staatsschuld die gaat gewoon keihard doorstijgen. Er staat geen economische groei tegenover die dat gaat compenseren. Nee, maar wat zou jij dan willen? Want ik hoor ook van ja, het moet gewoon. Klimaat moet, onderwijs moet. Ben ik het ook mee eens, zeker. Kijk, bijvoorbeeld voor SGP is defensie altijd een belangrijk thema geweest. Daar dus jullie zeggen ook meer dat geld moet naartoe. Ook? Ja. Alleen alles op zijn tijd en met mate. Dus wat belangrijk is we hebben de afgelopen jaren in Europa hebben we strenge normen gehad. Bijvoorbeeld staatsschuld max 60% van het BBP. In Nederland hebben we ook altijd de zalmnorm gehad. Van als we geld over hebben uit projectjes, gaan we dat niet per se direct in een volgend projectje stoppen. Waar nog een lobbyclubje voor staat. Maar gaat dat terug naar het terugverdienen van staatsschuld. En dat soort normen worden op dit moment allemaal losgelaten. Ja. En ik zie premier Rutte en mevrouw Kaag al aankomen bij de Grieken en de Italianen. Met straks onze staatsschuld die volgens de berekeningen kan oplopen tot zelfs 90%. Nou, dan kunnen de Italianen kunnen daar nog wat van leren. Ja, want Daphne, wat Johan zegt, ja, er was een soort vroeger. En dan kijk ik ook naar de VVD, jouw moederpartij. Het was toch altijd de partij van de zuinigheid. Wat is er eigenlijk gebeurd dan bij die onderhandelingen? Ja, ik denk dat die zuinigheid in het verleden ervoor juist nu voor heeft gezorgd dat wij met die coronacrisis zoveel miljarden vrij hebben kunnen maken. Maar ook nu een pakket met maatregelen kunnen nemen dat ook miljarden kost. Dus het feit dat we eerder zuinig waren zorgt ervoor dat we nu wat vet op de pot hebben. En ik denk dat dat heel goed is. Maar nogmaals, het moet wel doelmatig worden geïnvesteerd uiteindelijk. Maar wat Johan de Leeuw zegt van SGP Jongeren, kom daar maar eens om bij de Grieken. Hè? Wij doen gewoon niet waarvan we zelfs altijd zeiden dat andere landen dat moesten doen. Wij breken die Europese begrotingsregels. Ja, nee, ik denk ook dat dat wel inderdaad een lastig verhaal wordt. Want ja, wat ik zeg, er zijn... het is niet per definitie goed hoeveel geld er nu uitgegeven wordt. En als je ook kijkt naar hoe het wordt besteed. Dus ik snap heel goed dat andere landen daar ook kritisch op kunnen zijn. En ik denk ook dat iedereen ook naar de toekomst toe vooral ook waakzaam moet blijven of het geld goed uitgegeven gaat worden. Ja. Maar ook of dit inderdaad niet structureel blijkt, maar gewoon echt eenmalig is. Ja, Joris, het schrijft wat zou jij zeggen tegen de Grieken? Nou ja, kijk, die 60% of 90%, was het nou 90% van het BBP? Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van de hele Grieken, want dat wil niemand. Maar die norm, dat is ook maar... Het is maar een norm natuurlijk. Dus op Europees niveau zie je gewoon dat er meerdere landen daar moeite mee hebben. Dus ik denk dat we dat Europees ook echt anders moeten gaan afspreken. Oké, maar we zeiden eerder, die norm is heel belangrijk tegen de Grieken. En dan zou je nu zeggen, ja, het is ook maar een norm. Ja. Dat is toch een beetje raar. Ja, je ziet er in de praktijk dat het gewoon heel anders werkt dan dat het is. Maar je blijft natuurlijk. Het is wel belangrijk dat je niet heel lang boven die 60% zit. Nee. Dat moet maar kort zijn. Je moet niet 20 jaar boven die 60% zitten. Het moet ook wel een keer weer terugkomen. Ja, je moet er gewoon niet heel lang boven zitten. Ja, er is een mooi gezegde van. Er is niets wat zo permanent is als een tijdelijk overheidsprogramma. En dat is ook wel Wacht iets. Wacht even hoor. Is dat jouw vaste slogan die je elke ochtend. Nou ja, dat is gewoon een bekende slogan van. Even kijken, Milton Friedman was geloof ik een bekende econoom. En dat is wel iets waar je hier terug ziet. Er is niets zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma. Hmm. Ik zag die vanmiddag voorbij komen op Twitter in deze discussie. Ik vond hem zo mooi. Ik neem die mee vanavond naar de radio. Dat vind ik ook nog wel mooi. Want onder water kun je je geld niet tellen. Als we. als we dus nu niks doen, dan gebeurt er te weinig op klimaat. En dan zitten we straks onder water. Dus er moet gewoon veel gebeuren. Want er is gewoon te weinig gebeurd. Ja, jullie kunnen dat wel heel goed elkaar om de oren slaan met dit soort wijsheden, inderdaad. Waarschijnlijk is het dus allebei waar. Althans, dat ga ik toch even voorleggen. Bert-Jan Ruijsen, die is aan de telefoon. Die hebben wij straks in de uitzending voor een heel ander onderwerp. Hij is Europarlementariër van de SGP. We hebben het hier aan tafel. Hartelijk welkom trouwens. Laat ik dat eerst even zeggen. Goedenavond. Goedenavond. We hebben het hier aan tafel dus over het doorschuiven van de rekening naar de jongeren. En de begrotingsregels overschrijden in Europa. Is dat iets wat opvalt? En is dat waar wat Joris Hetterscheid zegt van het is ook maar een norm? Het is maar een norm, maar wel een hele belangrijke norm. Dus je moet heel voorzichtig zijn om zo'n norm zomaar te gaan aanpassen. Ja. Maar is die reden er nu, vindt u? Voor de huidige begrotingsnorm? Ja, en vindt u het redelijk? En zou je dan bijvoorbeeld ook moeten zeggen, die regels moeten we aanpassen? Is daar bij wijze van spreken een meerderheid voor te vinden in het Europarlement? Dat is de vraag natuurlijk, of er een meerderheid voor te vinden is. Er is natuurlijk best veel discussie over die normen. En wat betekent dat voor de landen? Wat betekent dat voor de Zuid-Europese landen, deze normen? Maar nogmaals, ik denk dat we echt zeer voorzichtig moeten zijn om deze normen aan te passen. Want schulden creëren, begrotingstekorten opbouwen, de schulden doorschuiven naar nieuwe generaties, daar moet je enorm mee oppassen. Ja, dus u zegt, eigenlijk bent u het helemaal eens met Johan de Leeuw van de SGP-jongeren. Dit gaat wat u betreft ook wat te heftig. Klopt. En ja, het is niet voor niks dat we tot dezelfde partij komen. Nee, daarom. U spreekt al absoluut met één. Want ik zie Johan ook wat opgelucht kijken hier. Dat u het er met hem eens bent. Ik zit dan toch te denken, Joris. Is dit coalitieakkoord dan eigenlijk, als we het nu zo bekijken, ik ga nu even de politieke kant op, een overwinning voor D66? Want ik hoor jou dus eigenlijk alleen maar positief. Ja, er staan heel veel mooie punten in natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel punten waar ik het goed in kan vinden. Ik vind het een heel mooi akkoord. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, maar overal vind ik het wel een mooi ding. Ja. En Johan de Leeuw, er zitten toch twee partijen in het kabinet. Want ik vroeg het natuurlijk net ook al aan Daphne. Hè, waar is die oude VVD gebleven? Maar er zit ook nog het CDA bij. Toch bekend om de zuinigheid. Zijn jullie ook nu zeg maar teleurgesteld in hen? Nou ja, teleurgesteld is een groot woord. Kijk, bij het nemen van regeringsverantwoordelijkheid, daar horen compromissen sluiten, hoort daarbij. En ja, even plat gezegd, maar politiek strategisch laat dat onze standpunten juist weer mooi schitteren als je ziet dat de andere partijen op dit punt hebben moeten inleveren. Zo praktisch ben ik dan ook wel weer. Ja, ja. Maar voor het landsbestuur vind ik het wel zorgelijk. Want wat je eigenlijk ziet is, Joris en Daphne noemen het inderdaad van klimaat is een belangrijk thema. Nou, ze zijn er voor jongeren nog meer thema's, zoals ook bijvoorbeeld de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Ja. Het zijn dingen die ook al aangepakt worden in het akkoord. Maar waar ik een beetje bang voor ben, is dat onze generatie, zoals wij drie hier nu zitten en heel veel andere jongeren in Nederland, dat we een beetje van de regen in de drup komen. Want dat zijn de problemen waar we op dit moment mee geconfronteerd worden. Nou, die gaat het kabinet dan proberen op te lossen. Maar omdat ze daarin zo in de overdrive schiet en dat zo dikhout zaagt met planken doet, met zakken geld in plaats van met slimme plannen, dat wij dan, als we straks opgegroeid zijn, als wij straks dan die baan in dat huis hebben, dat wij dan vervolgens met torenhoge belastinglasten achterblijven, om vervolgens hier de kosten weer van te betalen. En wat zou dan jouw oplossing zijn als SGP in het kabinet zou zitten? Alles een beetje minder of bepaalde gebieden helemaal een beetje laten zitten? Nou, een combi van beide eigenlijk. Kijk, ten eerste op alles een beetje minder zou kunnen om dichter bij die normen te komen. Maar anderzijds zijn er ook wel specifieke maatregelen die in het akkoord staan, waarvan we zeggen van nou, dat hoeft van ons niet. Als je kijkt bijvoorbeeld het gratis maken van de kinderopvang, dat kost 2 miljard per jaar structureel. Dat loopt op tot 22 miljard in 2035. Dan kom je op hetzelfde bedrag uit als het eenmalige fonds wat het kabinet voor stikstof gereserveerd heeft. Terwijl het een maatregel is waar wij echt fel tegen zijn. Omdat we zeggen van, dat je zou moet de SGP dus nooit doen. Nee, absoluut niet. Want je moet ouders niet de arbeidsmarkt opjagen, maar je moet juist die opvoeding en het gezin in de samenleving versterken. Dus je moet geen gratis kinderopvang stimuleren. Ondertussen zie ik Daphne al de hele tijd nee schudden. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nee, ja, sowieso allereerst even over die arbeidsmarkt. Iedereen moet juist gaan werken, kom op. Ook vrouwen, weg van achter dat aanrecht. Fulltime gaan werken, let's go. Nee, maar we hebben het natuurlijk over die kosten die zo erg oplopen. En wat ik daaraan eigenlijk het meest zorgelijk vind, is dat we nu kijken naar 2 miljard. Nou, dat is een hele hoop met geld. Maar we hebben het helemaal niet gehad over de post waar het allermeest naar geld aan wordt besteed. En dat is de zorg. De gezondheidszorg in Nederland is ontzettend duur en die wordt in de toekomst ook alleen maar duurder. Op dit moment moet 1 op de 7 mensen in de zorg werken om het draaiende te houden. En in de toekomst, met de vergrijzing waar we mee te maken krijgen, zal dat 1 op de 3 zijn. Dus ik denk dat we veel beter onze energie en middelen kunnen steken in kijken hoe we die zorg goedkoper, efficiënter en beter kunnen maken. In plaats van daar meer geld naartoe. Ja, en daar wordt natuurlijk ook al een soort van begin meegemaakt om minder te investeren, niet te bezuinigen. Maar dat is ook weer een typische term. Ja, dat is zo'n woordspelletje natuurlijk. Ja. Maar dat zou dus jouw, zeg maar, oplossing zijn. Joris, ik wil een oplossing vragen. Maar eigenlijk ben jij gewoon helemaal gans tevreden met al dit geld. Ja, ik denk dat echt afgelopen jaar gewoon echt te weinig is gebeurd. Dat we nu een hele inhaalslag moeten maken. En geld is gewoon de oplossing, zeg jij. Ja, ik denk op dit vlak wel. Maar ik denk wel dat je inderdaad goed moet kijken naar de toekomst. Dat je niet dit 40 jaar blijft doen. Dat je uiteindelijk het is, dingen blijven eenmalig natuurlijk. Dus uiteindelijk moet je wel weer gewoon normaal beleid gaan voeren. Ja. Maar er was helemaal geen klimaat- natuurcrisis geweest, dan had je eigenlijk gewoon een hele normale begroting gehad met extra mooie investeringen in onderwijs voor de toekomst. Ja. Dit is echt nodig om een grote ramp te voorkomen. Ja. Oké, ik wil afsluiten met nog één keer dat citaat van Johan. Zal ik hem er nog één keer in gooien? Ja? Hij begon net weer te, moet je dat zeggen, ik kreeg net zin om hem er al in te gooien. Dus inderdaad, er is niet zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma. Ja, die schrijft dat, in mijn boekje. Zeggen we ook tegen de jonge democraten. Dank voor dit gesprek. Niet over, maar met de toekomstige generatie. En laten we hopen dat het inderdaad dan toch meevalt en dat de slogan van Johan geen stand gaat houden. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten en voorzitter van de JOVD, Daphne Lodder en Johan de Leeuw, bestuurslid van de SGP Jongeren. Dank jullie wel. Bedankt. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Moet het makkelijker worden om wolven af te schieten als ze te veel overlast veroorzaken? Daarover wordt gediscussieerd in het Europees Parlement. Die wolf zou te veel schade aanrichten in Europa. En ook in Nederland lopen er steeds meer wolven rond die schapen doodbijten. Ik ben niet tegen die wolf. En ik zou ook nog niet tegen die wolf zijn als je de één schaap van mij vermoord had en opgeveten had. Want dan zeg ik van, nou, daar kan ik me eigenlijk nog gewoon iets bij voorstellen. Maar dan niet 31 kapot bijten en daar vervuil voor mij laten liggen. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. De vraag is dan ook, en dat is een nieuwe vraag... want iedereen die nu denkt, ja, die discussie die ken ik nu wel. Er is een nieuwe vraag. Moet de wolf zijn beschermde status verliezen... of moeten we toch gewoon meer preventieve maatregelen nemen... zoals hekken bouwen? En daarover ga ik praten met SGP-europarlementariër Bert-Jan Ruijsen. Hij was net al even te horen. En met ecoloog Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, ik begin even bij u, meneer Lelieveld. Die wolf die heeft dus een beschermde status in Europa. Even om daar te beginnen. Waarom is dat? Ja, het is een zwaar beschermde diersoort. Net zoals eigenlijk alle grote roofdieren en wel meer diersoorten. Net zoals de otter, de bever, veel vleermuissoorten. En dat is omdat wij als maatschappij, als Europese maatschappij... hebben besloten dat deze dieren een belangrijke rol vervullen in de natuur... en ook maatschappelijk een belangrijke rol vervullen. Ja, ja. En wat is die rol dan in de natuur en maatschappelijk? Nou ja, in het geval van de wolf natuurlijk... Is de ecologische rol een behoorlijk groot. Het is een toppredator, dus de regulatie van de wilde hoefdieren... Ja. En ook het aanvallen van de jonge dieren... en het aanvallen van de juiste zwakke oudere dieren... houdt de wildstand veerkrachtig en gezond. Ja, ja, die wolf die valt aan. En ja, dan hoef je dus bij wijze van spreken geen jagers op pad te sturen. Maar dan doet de wolf dat. En die maatschappelijke, het maatschappelijke belang? Nou ja, de wolf. Hè, er komt in zoveel sprookjes voor, zoveel verbeelding bij. Iedereen heeft er een onderbuikgevoel bij. Het houdt ons wel echt bezig. Nou ja. Zo ook een hele grote groep mensen die vindt dat de wolf gewoon een plek heeft in de natuur. Ja, en dan kom ik bij Bert-Jan Ruijsen. Want die wolf houdt u ook bezig. Maar dan op een wat minder positieve manier. Want u wilt die beschermde status dan niet per se afnemen. Maar u wilt daar wel iets aan doen. Hè? Wat is dat? Wat wij willen doen, dat is de beschermingsstatus... als het ware een treetje lager stellen in de richtlijn. En dat betekent concreet dat lidstaten dan de ruimte krijgen... om over te gaan tot een verantwoord beheer van de wolvenstand. Kijk, het is nu eigenlijk zo dat de wetgeving behoorlijk verouderd is. Inderdaad, 30 jaar geleden, toen was de wolf... zeer, zeer bedreigd. Maar het gaat momenteel bijzonder goed met de wolf in Europa. Ja. Er lopen iets van 12.000 wolven rond in Europa. Dus er is alle reden voor om die beschermde status aan te passen. Mm-hmm. Omdat we inderdaad heel veel te maken hebben... in toenemende mate met aanvallen van wolven. Ja. En dan ben ik zo benieuwd, wat betekent dat dan concreet? Want wanneer zou een land dan kunnen bepalen om een bepaalde wolf af te schieten? Waar ligt dan de grens? Nou, dat zal dan, en dat vind ik ook heel belangrijk... dat zal dan op regionaal niveau bekeken moeten worden. Ik vind ook dat in de regio zelf moet men ook de afweging kunnen gaan maken... en goed overleg met de natuurorganisaties, met boeren, met andere betrokkenen... van... is ons gebied geschikt voor de wolf? Ja? Zo ja, hoeveel wolven zijn er dan gewenst in dit gebied? Okay. En welke maatregelen kunnen we daarvoor treffen? En dat kan ook betekenen dat je als de wolfstand te groot wordt in een bepaald gebied... als de overlast te groot wordt, dan moet je ook over kunnen gaan... tot afschot van dieren. Ja. Dus stel, de Veluwe heeft 10 wolven en er komt een 11e wolf bij... dat je zegt, nou, dat is te veel, nu gaan we er een afschieten. Heel concreet. Bij wijze van spreken, dat zou kunnen. Of een wolf die op strooptocht gaat... en die er een hobby van maakt om iedere dag 3 of 4 schapen zeg maar, dood te bijten. Oké, stoute wolven ook. Stoute wolven ook, zeker. Probleemwolven. Ja, probleemwolven. Nou, Glenn Lelieveld, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat hier weer 2 discussies met elkaar verwacht worden. Aantal wolven en aantal schade, dat zijn 2 verschillende discussies. Stel nou, er wonen hier 200 wolven in Nederland, maar er is helemaal geen schade. Dan is er ook geen probleem, toch? En het gaat om die schade. En de schade voorkomen doe je echt op een andere manier dan stellen van... 10% minder wolven dit jaar is belangrijk. Als je 1 wolf schiet in een roedel en er staan nog 9 andere wolven naast... ja, dan staan je schapen nog steeds niet veilig. Nou, behalve als je dan dus die stoute wolf hebt. Want dan heb je misschien minder erge wolven. Ja, maar stel nou dat 1 wolf inderdaad meermaals schapen heeft aangevallen. Dat doen onze territoriale wolven trouwens in veel mindere mate... dan dat je zou verwachten van die rondtrekkende wolven. Dat is echt een ander geval. Mm-hmm. Maar stel nou, je zou dat een ontheffing voor geven voor 1 wolf in die roedel... en je staat daar met je geweer als jager... en je hebt een wolf voor je lopen en je haalt de trekker over... en het blijkt de verkeerde te zijn... daar heb je geen ontheffing voor. Dan ben je een stroop en dan krijg je gewoon maximaal 6 jaar celstraf. Ja, ja. Nee, dan moet je wel de goede wolf schieten natuurlijk. Ja, dat is dus niet op afstand te zien. Nee. Dus nee. Wij pleiten vooral voor de schapen te beschermen. En dat doe je op een andere manier dan te kijken naar die wolf. 95% van de schapen in bijvoorbeeld Drenthe staat gewoon onbeschermd in gebieden waar wolven meermaals langskomen. Ja, maar boeren zeggen, daar kunnen toch niet geld te gaan investeren in allemaal hekwerk? Daar hebben we het helemaal geld niet voor. Mee eens. En daarom ben ik ook heel erg blij dat, zoals Bert-Jan Ruijsen ongetwijfeld weet, de Europese Commissie zeer ruimhartig is met de vergroeningsmaatregelen, onder andere onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat 100% van de materialen en 100% van de arbeid vergoed kan worden als vergroeningsmaatregel binnen het GLB. Wacht even heel concreet. Als jij schapen hebt, dan krijg je een hekwerk 100% vergoed. Een heel goed hekwerk. En alle arbeid die je extra nodig hebt om jouw wolfwerende maatregelen te plaatsen en te onderhouden. Ja, Bert-Jan Ruijsen, dat is dus gewoon mogelijk. Waarom is dat niet genoeg als die boeren daartoe overgaan? Kijk, het is een en-en verhaal. Beide moet gebeuren. Natuurlijk, op het moment dat een schaap wordt doodgebeten, moeten we de veehouder, de schaaphouder daarvoor compenseren. 100% compensatie. Zeker, we moeten de boeren ook helpen om preventieve maatregelen te treffen. Dat gebeurt nu ook. Hè. Provincies zijn er volop mee bezig. Maar we moeten ook constateren dat dat lang niet altijd voldoende werkt. En dat in sommige regio's. Nou, wolven blijken bijvoorbeeld heel erg vindingrijk te zijn. Ik bedoel, om door dat hekwerk te komen. Ze hebben maar een klein gaatje nodig en ze zijn binnen. Bovendien is het zo dat schapen, die staan niet het hele jaar door op één en hetzelfde perceel. Hè. Die gaan heel vaak van perceel naar perceel. Dus dat betekent dat je al die verschillende percelen zou je vol moeten gaan zetten met hekwerk. Het wordt er een behoorlijk rommeltje van. Oké. Ja, dus dan zegt u van, nou, dan is mijn plan beter. Alleen zit ik nog wel met dat wat Glenn Lelieveld zegt van, ja, je schiet maar zo de verkeerde wolf. Dat is gewoon ook niet de oplossing. Ja, dan moet je natuurlijk op regionaal niveau naar kijken. En dat is een kwestie van de praktische uitvoering van hoe je daar invulling aan geeft. Waar het uiteindelijk om gaat, dat is dat lidstaten nu met de handen in het haar zitten. Op het moment dat er echt enorme problemen ontstaan in een bepaalde regio, er ook heel veel maatschappelijke onrust ontstaat, wolf voor heel veel problemen zorgt, dan kan men nu niks doen. Men mag ze niet eens verjagen, tegenhouden. Nee. En dat is precies het stapje wat ik wil zetten. Niet meer en niet minder. Ik wil lidstaten de ruimte geven om, als er moeilijke situaties ontstaan en als die hekken niet voldoende blijken te zijn, om dan toch op te kunnen treden. Ja. En die mogelijkheid is er nu helaas niet. Nee. Dus die stap moeten we ook echt zetten. En ik ben blij wat dat betreft dat er ook in de Landbouwcommissie gisteren heel veel steun was voor deze gedachte. Dus ik reken er serieus op dat er straks een resolutie komt van het Europese parlement, waarmee aangegeven wordt dat we inzien dat het zo niet langer kan. Ja. Dat we echt tot maatregelen moeten overgaan. Maar ik zie ondertussen Glenn Lelieveld toch echt heftig nee schudden. U heeft niet het idee dat dit toch een goed plan zou zijn van Bert-Jan Ruijsen en dus die landbouwcommissie en het misschien ook nog doorgang zou vinden ook? Nou ja, de grap is, of je nou een fan bent van wolf of niet, we hebben allemaal hetzelfde belang. We willen allemaal dat er geen of bijna geen schade is. Dus er zou geen discussie moeten zijn in wat we zouden moeten willen. We moeten kijken naar de meest effectieve maatregelen. Ja, maar nu zegt Bert-Jan Ruijsen, die lidstaten, die regio's zitten met de handen in het haar. Want als het toch misgaat, kunnen ze niks doen. Dat is wel heel erg overdreven. En ik begrijp ook wel dat in een landbouwcommissie hier heel veel steun voor is. Dus nog maar even de vraag wat dat in de milieucommissie of dat ook zo is. Dus ik snap echt wel dat die gevoelens er zijn. Die sentimenten die ken ik ook in Nederland, ook vanuit LTO. Er zijn inderdaad veel dierhouders zijn er bezorgd. Terecht, begrijp ik. Ja. Ik zie ook dat de provincies te weinig doen op dit moment. Het GLB, de vergroeningsmaatregelen die daarin mogelijk zijn, daar heeft het ministerie in Nederland toch echt een steekje laten liggen. Is jammer, onnodig, zitten we 7 jaar zonder. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar het downgraden, het omlaag brengen van die beschermingsstatus, daar gaat je niks verder brengen. Je bent verplicht als lidstaat, als je zelfs een beheerjacht wil toestaan, ben je verplicht een gunstige staat van instandhouding in je lidstaat te behouden. Dat is effectief 50 reproductieve eenheden, lees roedels, of minimaal 200 individuen. Nee. Nou, ja. Het is maar de vraag of dat überhaupt in Nederland past. Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen gaat verder met dit plan. We gaan zien wat het oplevert in het Europees Parlement. En ecoloog Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt in Nederland. Ik dank u in ieder geval beiden voor deze discussie. Zometeen op deze zender Kunststof met Gijs Groenteman. Hierin interviewt hij voormalig stadsdichter van Groningen Renze Sinkgraaf over zijn debuutroman. En die gaat over duivenmelkers. Zijn duiven eigenlijk ook een beschermde... Nee, dat denk ik niet. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin zijn onder andere de ontdekkers van een nieuwe dino-soort te gast. Het lijkt me wel een dierenzender. Tot dan. NPO Radio 1. 7:00, Freddy van